witamin C i D oraz cynku i selenu. Pani to ma zdrowie. Biorę Rutina C. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutina C a Max D3. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radio, niedziela, 10 listopada, minęła 19. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Policja potwierdza, nikt nie ucierpiał w pożarze pociągu w Poznaniu, ewakuowano 1000 osób. Podtrzymywana polska kultura i tradycja pozwoliła nam odzyskać niepodległość, mówi przed jutrzejszym świętem szef MON-u. Dwa silne trzęsienia ziemi na Kubie, nie ma ostrzeżenia przed tsunami. Nikt nie ucierpiał w pożarze pociągu towarowego w okolicach dworca Poznań-Górczyn, informuje policja. Ze stojącego obok nadpalonego i zadymionego pociągu osobowego ewakuowano około 1000 kibiców Legii Warszawa jadących na mecz z Lechem. Nikomu nic się nie stało, powiedział Polskiemu Radiu nadkomisarz Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Na chwilę obecną nie mam informacji o żadnych osobach poszkodowanych. Z tego tutaj nawet rozmowy z samymi kibicami wynikało, że wszyscy w momencie, kiedy powstało zadymienie z tego pociągu specjalnego, się ewakuowali i czekali już na zewnątrz, jakby tutaj na nasz przyjazd, a także na podstawienie tych autobusów, do których ostatecznie się przesiedli. Około 15:00 zapaliła się naczepa pociągu towarowego ze sprzętem RTV i AGD. Na miejscu pracują policjanci, którzy ustalają przyczyny pożaru. Dwie osoby zatrzymane w związku z porwaniem w Słupsku. Policjanci znaleźli ofiarę w bagażniku samochodu. Informację potwierdziła Kamila Koszałka z Komendy Miejskiej. Prokuratura na razie odmawia podania szczegółów. Jak tłumaczą śledczy, nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie. Według nieoficjalnych informacji, do których dotarł Przemysław Woś z Radia Gdańsk, ofiary pozbawiono wolności i dotkliwie pobito. To przede wszystkim pamięć o tych, którzy walczyli przez 123 lata o odzyskanie i utrzymanie niepodległości. Tak o jutrzejszych obchodach Święta Niepodległości mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas capstrzyku na Placu Piłsudskiego w Warszawie wicepremier podkreślał, że Polacy odzyskali suwerenność dzięki podtrzymywaniu kultury i tradycji. Niepodległość została wywalczona, ale też została wypracowana, bo walka sama bez pracy całego narodu, ludu, nie byłaby możliwa do osiągnięcia pozytywnego finału. Została wypracowana na tajnych kompletach, w nauczaniu, za które przecież represje, śmierć były na porządku dziennym. Została wypracowana w domu Polski, gdzie mówiono po polsku, gdzie czytano po polsku, gdzie cały czas myśli były polskie. Pod hasłem jesteśmy sobie potrzebni, artyści upamiętnią jutro we Wrocławiu 106. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wyjątkowe widowisko na wrocławskim rynku to także gest solidarności z ofiarami powodzi. O tym, jak ważne jest przesłanie koncertu, mówiła w TVP Info jego reżyserka Halina Przebinta. Jesteśmy sobie potrzebni. To jest główna idea koncertu i myśl, która nam przyświeca 11 listopada, czyli w święto naszej niepodległości. Chcielibyśmy mówić o tym głośno, że jesteśmy wszyscy jak jeden w naszej ojczyźnie sobie potrzebni. Chciałbym też, żebyśmy zobaczyli, jak piękna jest Polska, jak piękne są poszczególne miejsca i o tych miejscach opowiedzą artyści. Podczas koncertu wystąpią znakomici artyści polskiej sceny muzycznej. Początek o 20:00. Kolejne silne trzęsienie ziemi nawiedziło Kubę. Miało 6,8. Wcześniej na południu wyspy wstrząsy miały 5,9. Według amerykańskich służb sejsmologicznych epicentrum znajdowało się na oceanie kilkadziesiąt kilometrów od miasta Bartolomé Maso w kubańskiej prowincji Granma. Nie wydano ostrzeżenia przed tsunami. Przed nami coraz chłodniejsze noce, a szczególnie zimne będą w rejonach podgórskich i w górach. Temperatura przy gruncie może spaść tam poniżej minus 10 stopni. Ogólnie temperatura minimalna wyniesie w tamtych rejonach od minus 5 do minus 3 stopni. Lokalnie może spadać do około minus 8, a tej następnej nocy nawet minus 9 stopni. Wiemy, że przy gruncie ta temperatura właśnie w takich sytuacjach bezchmurnych może być niższa, nawet około minus 10, minus 11 stopni. Synoptyk Instytutu Meteorologii Anna Gryszman podkreśla, że tak niskie temperatury przyniosą też rozpogodzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Zapomniałem dodać, że jest to być może jedyny polski zespół, który używa i nazwy polskiej, i angielskiej. Zatem Warsaw Village Band, Google Translate mi podpowiada, kapela ze wsi Warszawa. Thank you. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dobry wieczór wszystkim. Witamy bardzo, bardzo serdecznie młodzież z Warszawy, Mazowsza i całej galaktyki. Dziękujemy za waszą obecność tu i teraz. Trójka, jak za starych, dobrych czasów. To za waszą sprawą. Dziękujemy za zaproszenie. Pozdrawiamy Jacka. Słusznie powiedział, że to nasz symboliczny powrót do źródeł, bo w tym studiu pod czujnym uchem i jeszcze czujniejszym okiem Wojtka Przybylskiego, nieodżałowanego reżysera dźwięków, kreatora wszech audiosfer, tworzyliśmy pierwsze nasze trzy albumy i w roku 2000 na naszym korzennym szlaku spotkaliśmy jego ekscelencję księdza Makena I, już wielokrotnie błogosławionego za życia. Szczęść Boże, księże proboszcze, w niedzielę mogę to powiedzieć z całą mocą. Niech cię Sfaruk i syn jego Sfarożyc prowadzą korzenną drogą nieustającą, orbitując i lewitując ku gwiazdom. Otóż on przedstawił nam jego ekscelencję Mario Activatora, Sun Dub Mastera. I tak to się zaczęło. Koleżanki i koledzy prosili, błagali wręcz, żebym nie przedłużał, bo zdążą zagrać dwa numery, więc pozwólcie, że w dalszej części będę komunikował się z państwem niewerbalnie, telepatycznie, pracuję nad tym, a co powiem, to za chwilę. Dobrej zabawy, wolność, miłość, pokój. Bardzo pięknie dziękujemy. To była jedna z takich historii właśnie z Wiosny Ludu. Tutaj zrealizowaliśmy ją w roku 2001, pamiętnym, w lipcu. 3 sesje, później jeszcze 2 dodatkowe na postprodukcji, ale wszystko grane z ręki, na żywo i z serca. Wiosna Ludu poszybowała naprawdę bardzo, bardzo wysoko. Zaniosła nas na kilka kontynentów. A taniec hasycki, tak nazywała się ta kompozycja, wraca na splotach w naszym albumie, którego dzisiaj jest premiera. W ogóle to jest historyczny moment. Tak jak mówiłem, będę ograniczał to słowo, więc będę przekazywał Państwu telepatycznie pewne komunikaty, ale proszę siedzieć spokojnie albo tańczyć spokojnie. Nie będą to żadne podprogowe manipulacje, takie jak na przykład robią to mass media masowego rażenia. Od razu też uprzedzam, że będę to robił. Komunikaty będą bardzo proste. Cieszmy się, luzujmy, nie napinajmy, tańczmy, miejmy dla siebie szacunek, kochajmy, wsłuchujmy w rytm ziemi, którego pulsacja wybrzmiewa w muzyce korzennej. Będę mówił to wolno jak Kaszpirowski, ale usłyszycie to Państwo na pewno Wasza świadomość zacznie eksplodować i kiedy wejdziecie w stan transu, który jest stanem najwyższego uniesienia, chwilę przed tym doznając i doświadczając lewitacji, wtedy już będziemy połączeni. Stworzymy potężny organizm, który teleportuje nas do wyższych wymiarów. Dobrej zabawy. Dała by mnie, dała by mnie. się słoneńku. Oj, komu, komu radusiaj powstał. Oj, komu radusiaj powstał. Bardzo, bardzo dziękujemy. Piękne dzięki. Nie byłoby basałyków, bo oni przyszli pod wrażeniem naszych dziewczyn tu obecnych. Zawsze na pierwszej linii, od po samego początku. Sylwia Świątkowska. Fidel Płocka teraz w akcji. I skrzypce, i piękny biały głos. Ewa Wałecka. Skrzypce, lira korbowa, biały głos, tańce korzenne, konwenanse zbędne. No i niezastąpiona, wspaniała, jedyna cymbalistka mazowiecka, uczennica Jankiela, ale i pani profesor dzisiaj, kolejnych pokoleń młodych cymbalistów. Magda Sobczak-Kotnarowska, biały głos.

Piękne dzięki. Kochani, pozwólcie, przedstawię, bo teraz jest ten moment na dęciakach, na trąbce. Miłosz Gawryl Gawrylkiewicz, znakomity hejnalista. Na basie zelektryfikowanym, pięciostrunowym, Paweł Mazur Mazurczak. Świętokrzyska Szkoła Tańców Odbijanych. Na barabanach, tuż po powrocie z niebotycznych Himalajów, z jedną nogą w gipsie, drugą w za dużej skarpecie i trzeciej kompletnie na wolności. Piotr Glinagliński, profesor. No i basałyki, niezastąpiony, jeden z mózgów, kreatorów tego przedsięwzięcia. I najlepsza sekcja dęta od czasu formacji DAP, lata 80. Wtajemniczeni pamiętają, Grzegorz Rytka. Bębny, perkusje, kreator groove'u i rytmów szalonych, opętanych, jego ekscelencja Jerzy Markuszewski, z tych Markuszewskich. Zawsze uśmiechnięty, zawsze pozytywny. No i wizjoner, alchemik, profesor instrumentów elektronicznych, ekspert od instrumentów klawiszowych, Michał Marecki. się moja miła ubłagać, ubłagać. Nadajże się moja miła ubłagać, ubłagać, ubłagać, ubłagać, ubłagać. Ubłagać. Nadajże się moja miła, nadajże się moja miła. Proszę Państwa, bardzo dziękuję. Mamy jeszcze, jesteśmy on air, także to jest ostatnia chwila, żeby wysłać coś pozytywnego w kosmos. Jutro bardzo ważne święto, więc dziś Wigilię Niepodległości Polski. Pielęgnujemy wewnętrzną autonomię każdego z nas i wewnętrzną wolność, poczucie komfortu i dobrostanu, wzajemnego szacunku do każdego na ziemi i zrozumienia, szacunku i miłości. Jeżeli zaczniemy od siebie te transformacje, wszystko dookoła ulegnie zmianie, nie musimy się szarpać. Ja zaprzestałem walkę z systemem, z Babilonem, zaczynam podlewać wewnętrznego dzieciaka, widzę zmiany dookoła, ptaki nagle się pojawiają, kolorowe, szumią drzewa, pięknie płynie potok. Jest pięknie, w Polsce może być pięknie, uwierzmy w to. I druga kwestia, drogą serca kroczmy, dlatego że konsekwentnie od ponad dwóch dekad jesteśmy z naszym korzennym przewodnikiem, Dubmasterem, który zrealizował tylko i wyłącznie dzięki swojemu sercu ten projekt. Cierpliwość, wyrozumiałość, respekt i serce to są sploty i to jest Mario Activator, za co wdzięczność ogromna. Kapela ze wsi Warszawa i Basałyki w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert wciąż jeszcze trwa, ale my w tym momencie stawiamy kropkę. Koncert przygotowali i zrealizowali Zofia Sylwin, Jacek Gładkowski i Jakub Sosulski. Ja się z Państwem nie żegnam. Spotkamy się kilka chwil po godzinie 21, a już za chwilę po serwisie powita Państwa Michał Nogaś. Koncert odbył się przy wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zapraszamy do reklamy. Oh, co za noc! Patrz, ile gwiazd! Ile? W ogóle nie jesteś romantyczny. Nie jestem romantyczny, jestem konkretny. Na przykład wiem, ile jest gwiezdnej kasy. Ile? Ha, nawet 2 miliony. Na 25-lecie zdrapek wielki debiut. Nowość, zdrapka Gwiezdna Kasa. Wygraj nawet 2 miliony złotych. Kupuj w punktach Lotto. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Zaufaj faktom, a nie gwiazdom internetu. Dacia Sandero, liderem sprzedaży wśród osób prywatnych w Europie.